بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليه أنا درس زيت ذا حديثي ذا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتية كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. جاء الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم، البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب العلم. نعم، اقرأ. أظن في حديث واحد ساقط عندكم، وهو حديث موسى بن إسماعيل. عندك حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا عندكم ولا ما عندكم؟ يقول السغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه، هكذا قال في الفتح. قال الحافظ: وقد سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها، والله أعلم بالصواب. وهو حديث: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا سليمان ابن المغيرة القيس مولاهم قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني. عندكم؟ نعم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ما عندكم؟ طيب، ابني سومت حديث نيف كده. قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تمكتازوا كتك القرآن كموليزم تومي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. نا إلكوا إن تبنز سيسي كجا أمتو كتك واتو وبادية، watu wa mapurini, watu wa majangwani, mabedui. Kwa natupendeza sisi kuja mtu katika mabedui, al-aqilu mwenye akili, fayasalahu, ili amuulize mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Au kisha akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tunatamani aje mtu mwenye akili kisha amuulize mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa nahnu nasma'u, na hali ya kuwa sisi tunasikiliza, tunatamani litokee hilo. Fajaa rajulun min ahli albadia, akaja mtu mmoja katika mabedui. Faqala atana rasuluka fa akhbarana, akasema ametujia sisi mjumbe wako akatuelezea. Anna Allah azza wa jalla arsalak, kwamba Allah azza wa jalla amekutuma wewe. Kuna mjumbe wako alikuja kule kwetu akatuambia kwamba wewe umetumwa na Allah. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam sadaq, amesema kweli, huyo amesema kweli, sadaqa, huyo amesema kweli. Faqala man khalaqa as-samaa, akasema yule bidui, akauliza yule bidui, ni nani aliyeumba mbingu? Qala faman qala man faman khalaqa as-samaa, akasema basi ni nani aliyeumba mbingu? Qala Allahu azza wa jalla, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliumba mbingu ni Allah azza wa jal. Qal faman khalaqa al-ardha wal jibal, akasema basi ni nani aliyeumba ardhi na majabali na milima? Yani nani aliumba mbingu na majabali, aliumba ardhi na majabali? Qala Allah azza wa jal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ni Allah azza wa jal. Wa hadhfu ma yu'lamu jaizun, huwa Allah au khalaqa Allah, huwa Allah azza wa jal, ni Allah azza wa jal ndiye aliumba mbingu na ndiye aliumba ardhi na majabali. Qala faman ja'ala fiha almanafi'a, akauliza tena ni nani aliyeweka katika hiyo ardhi manfaa mengi, nani ameweka manfaa kwa viumbe katika hiyo ardhi katika mbingu? Qala Allahu azza wa jal, akasema ni Allah azza wa jal. Qala fa billadhi khalaqa as-samaa'a wa khalaqa al-ardha wa nasaba al-jibala wa ja'ala fiha al-manafi'a Allahu arsalak, akasema nina apa kwa yule ambaye ameumba mbingu na ameumba na ardhi na akayasimamisha majabali na akaweka katika hiyo ardhi manfaa mengi, nina apa kwa yeye, je, Allah ndiye aliyekutuma wewe? Qala na'am, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo. Qal, akasema tena ule bedui, zaama rasuluka anna alaina khamsa salawatin, amedai mjumbe wako kwamba pana juu yetu swala tano, tumefaradhishiwa swala tano sisi, wa zakatan fi amwalina, na pana juu yetu zaka katika mali zetu. Qala sadaq, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama amesema kweli. Qala billadhi arsalak, akasema nina apa kwa yule ambaye amekutuma wewe, Allahu amaraka bihadha, je, Allah ndiye aliyekuamrisha hili? Qala na'am, akasema ndiyo, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo. Qal wa za'ama rasuluka anna alayna sawma shahrin fi sanatina, akasema tena yule bedui, na amedai mjumbe wako kwamba pana juu yetu kufunga mwezi katika mwaka wetu. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam sadaq, amesema kweli. Qala fa billadhi arsalak Allahu, qala fa billadhi arsalak Allahu amaraka bihadha. Qala na'am, akasema yule bedui, nina apa kwa yule ambaye amekutuma wewe, je, ni Allah ambaye amekuamrisha haya? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo. Qala, akasema tena bedui, wa za'ama rasuluka anna alaina hajja albayt man istataa ilayhi sabila, na amedai mjumbe wako kwamba pana juu yetu kuhiji alkaaba au kuikusudia alkaaba kwa ibada kwa yule mwenye kuweza njia ya kuiendea. Qala sadaq, akasema amesema kweli. Qal, akasema bedui, fa billadhi arsalaka, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe, Allahu amaraka bihadha, je, ni Allah ndiye aliyekuamrisha hili kwamba sisi tuhiji? Qala na'am, akasema bedui, ndiyo. Qala na'am, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo. Qal, akasema tena bedui, fa walladhi ba'athaka bilhaq, nina apa kwa yule ambaye amekutuma wewe, amekupeleka wewe kwa haki, la azidu alayhin, sitazidisha juu yao, juu yake shay'an, sitazidisha juu yake, la azidu alayhin shay'a, sitazidisha juu ya hayo kitu chochote, wala anqus, wala sitapunguza. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, in sadaq la yadkhulanna al-janna. Akisema kweli huyo, in sadaq, ikiwa amesema kweli, la yadkhulanna al-janna, wallahi ataingia peponi. Liannahu ata bima alayhi, kwa sababu atakuwa ametekeleza yale ambayo yamepasa juu yake. Walaysa fihi annahu idha ata bizaidin la yakunu mufliha, na hapana ndani yake kwamba atakapoleta ziada nyinginezo katika amalul birri hata kuwa ni mwenye kufaulu. Lakini akiwa atayatekeleza haya kwa dhati kabisa, la yadkhulanna aljanna, wallahi ataingia peponi. Kwa hiyo hadithi hii kama anavyosema, hadha alhadith saqitun min an-nusakh kulliha, hadithi hii imeanguka, imeporomoka katika nuskha zote. Ile ile nuskha ya kisawa sawa hasa. Zenu zikoje? Nani anaye kwake? Hakuna hata mmoja. Tayib, iqra li indakum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة. هون ملango ويالي ينوتاج كهوس المناولة. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. نكوانديك واتو علم نكوانديك ونوشوني كوانديك علم كويبليك كتكميجي. وكتاب أهل العلم ahli ilmi, na kuandika watu wa ilmu, yani wanawachuoni, bil ilmi, kuiandika elimu, ila albuldani, kuipeleka katika miji. Mlango huu utazungumzia jambo hilo, kusema albuldani wa kadha fil qura wa ghairiha, na hivyo hivyo katika vitongoji na katika sehemu nyinginezo. Kwa mlango huu utazungumzia masala ya almunawala, ambazo ni katika zile turuku za tahammul, zile turuku athamani ambazo za tahammul. Moja katika hiyo ni almunawala, kupeana. Sasa almunawala iko katika aina mbili. Aina ya kwanza ni almaquruna bil ijaza, kupewa maruiyati au kitabu kisha pakaambatanishwa na kupewa ijaza, ukaruhusiwa wewe, ukapewa ijaza. Nao inakuwa ni an yadfa ash-shaykhu al-kitaba ila at-talib asla sama'ihi mathalan. Sheikh ni ile sheikh kumpa mwanafunzi kitabu asli ya zile samaa hadithi alizosikia yeye, kwa mfano wa yaqulu hadha sama'i min fulan, kisha anamwambia hizi ni hadithi nilizosikia kutoka kwa fulani, au hadha tasnifi, huu ni utungo wangu, hiki ni kitabu changu nimekitunga. Wa ajaztu laka riwayatahu anni, na nimekupa ruhusa, nimekupa ijaza wewe kupokea kitabu hiki kutoka kwangu. Hadithi zangu nimeziandika humu, nimekupa ijaza na wewe upokee, wapokeze watu kama umepokea kutoka kwa shekhe wako. Kwa hii ni al-ijaza ambayo ni inakuwa ni al-maquruna, al-munawala al-maquruna bil-ijaza. Munawala ni kupewa kitabu au nuskha au kupewa marwiyat na sheikh, alafu akakupa ruhusa upokee kutoka kwako kwake, na maana wakati wa kusimulia utamtaja yeye, ambana fulan ijazatan au ambana fulan kadha, ha, au na wala ni fulan bikadha, utamtaja yeye kwa kuwa sanad imepitia kwake. Wa hadha halatun au halatu mahali samai inda Malik wa Zuhri wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, fayajuzu itlaqu haddathana wa akhbarana bihadha. Inda Malik wa Zuhri na Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ni jaiz kusema lafdhi la haddathana au kutumia lafdhi la akhbarana katika hili, katika aina hii ya tahammul ijaza, munawala ambao ni makruna bil ijaza. Lakini as-sawab au sahih ni kwamba daraja yake ni munhatu an darajatihi wa alayhi aktharu al-a'imma, daraja yake kidogo iko chini. Na munawala mwingine ni al-munawala ambao ni mujarrada an al-ijaza, amepewa kitabu lakini hakuambiwa kwamba nimekupa ijaza. Wadhalika bi an yunawilahu asla samaa, kumpa ile asili ya kile kitabu au ile zile riwaya alizosikia. Wala yakulu lahu ajaztu laka, wala hamwambii maneno kwamba nimekupa ijaza au ajaztu laka riwaya taani, hamwambii hivyo. Wa hadhihi la tajuzu riwayatu biha ala sahih, kusema ala sahih kwa maana kuna iko kauli nyingine ambayo ni mukabili ya sahihi, na mukabili ya sahihi na kuwa dhaifu, lakini mukabili asah ni sahihi. Sawa. Lakini muradi wa Imam al-Bukhari ni ile munawala al-qismu al-awwal, wa huwa al-munawala al-maquruna bil-ijaza. Yani masala kiistilahi ya kiilmu, katika ilmu al-hadith. Kwa anazungumzia kwamba kitabu hiki au mlango huu utazungumzia njia hii ya tahammul, njia ya kupokea hadithi, aina ya upokeaji wa hadithi. Moja katika aina hizo ni al-munawala, tena al-maquruna bil-ijaza. Wa kitabi ahli al-ilmi, pia mlango huu utazungumzia suala la kuandika ahli al-ilmi, wala wavioni kuandika bil-ilmi, kuiandika elimu, nao ni al-mukataba inaitwa hiyo. Wa huwa al-mukataba hiya an yaktuba al-shaykhu. Watu wa hadithi wanaarifisha, unasema kwamba mukataba ni shekhe kuandika ila talibi shay'an min hadithihi, kumwandikia mwanafunzi sehemu au kitu katika hadithi zake. Wa hiya aidha naw'an, mukataba vile vile katika aina mbili, si aina moja, kama ilivyokuwa katika al-munawala. Ahaduha al-mukataba al-maquruna bil-ijaza, mukataba ambao umeambatanishwa na ijaza. Na ya pili ni al-mukataba ambayo ghairu maquruna bil-ijaza. Lakini as-sahih ni kwamba inajuzu kupokea kwa njia ya al-mukataba hata kama si maquruna bil-ijaza, itajuzu kwa kauli iliyokuwa sahihi, na mpokezi atasema kataba ilayya fulanun qala hadathana bikadha, ataendelea. Na baadhi yao nasema yajuzu hasa kusema hadathana wa akhbarana, katika aina zote mbili za mukataba, maquruna bil munawala bil ijaza wa ghairu maquruna bil ijaza, zote zitajuzu kupokewa kusema hadathana. Baadhi ahlul ilmi wanasema hilo. Tayyib, maelezo yako katika umdatul al-qari na vitabu vinginevyo. Kisha anasema waqala Anas, na amesema Anas. Hadithi hii ni mausul, hapa ametaja kwa taaliq, lakini ni mausul katika fadhail al-Qur'an. Muallif ndani ya kitabu chake hiki hiki katika fadhail za Qur'ani ametaja hadithi hii mausulan. Hapa anasema waqala Anas, na amesema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, nasakha Uthman al-masahifa. Nasakha maana yake ni an-nasakh huwa amekopi, amenakili Uthmani misahafu. Misahafu iliandikwa tena upya, kakusanya vile misahafu yote, na tunavyosoma, huyu asoma kwa lugha hii, asoma kwa lugha hii, akakusanya zote, kambo hai iandikwe tena katika lugha moja. Ikaandikwa fabaatha biha ila al-afaq, akaipeleka katika pambizo za miji, miji ya mbali. Waraa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Yahya ibn Sa'id wa Malik dhalika jaiza, na akaona Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam, kadhalika Yahya ibn Sa'id al-Ansari na Malik ibn Anas, kwamba jambo hilo ni jaiz. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة نوكت وحجة باذي وات وحجازي مرادواك نشخواك الإمام البخاري أبني الحميدي عبد الله بن الزبير بسيما باذي أنكم سديه وكت وحجة باذي أهل الحجازي يعني الحميدي نوزاك في المناولة كتك مبو يمناولة يعني كتك كفا مناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يمتومه صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا فلي ألبو مواندكيا أميري كيونغوزي وكيكوسي تفيتا ألبو مواندكيا باروها وقال كمانبيا لا تقرأه لا تقرأه وسيسومه حتى تبلغ مكان كذا وكذا mpaka ufikie mahali kadha wa kadha, usisome barua hii mpaka ufikie, ukifika mahali fulani ifungue usome. Falamma balagha dhalika almakan, wakati alipofika mahali hapo, qara'ahu 'ala an-nas, akaisoma barua hiyo kwa watu. Wa akhbarahum bi amri an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na akawaeleza wao amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. إشاك سيما حدثنا إسماعيل بن عبد الله. من هو إسماعيل بن عبد الله؟ إسماعيل بن أبي أويس. هكذا إلا إسماعيل بن عبد الله بالله عليك. إسماعيل بن أبي أويس بن أختي مالك anaitwa Ibn Abdillah, anaitwa nani huyu nani sasa, mbona wakata madrak annahu Ibn Abi Uwais? Huwa ibn ukhti Imam Malik, madrak. نسيت شازويه كميت إسماعيل بن أبي أويس. إيش دراك؟ ها؟ سهوجة أو أمنا هوجة؟ وأبو أويس لك يا عبد الله. هكذا؟ كم ألف تجنان؟ نعم. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أكون يهمنا فتح الباري نين. Nasema katika Fathu ili kuonyesha kwamba Abu Uwais jina lake ni Abdullah, jina lake na katika takrib. Ibn Uwais bin Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Abu Uwais jina lake ni Abdullah, sawa. Kwa hiyo sijaona ni watu wawili tofauti, ndio huyo huyo. Na al-Hafidh ametaja wazi kabisa, qala hadathana Ismail ibn Abdullah, akasema huwa ibn Abi Uwais, wa Salih huwa ibn Kaysan. Kwa hiyo tumefahamu kwamba Ismail ibn Abi Uwais ni Ismail ibn Abdullah, sawa. Walikuwa na ushahidi gani au aliamua tu? Haya, basi ili lifahamike. بارك الله فيكم. قال حدثني إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح الحافظ الشرف سيدي سما صالح ابن كيسان المدني أبو محمد كنياك أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري إمام عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخباره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمن بخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وممتومه والله صلى الله عليه وسلم ألمبليكا فمجنب روياك أمتم موجا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين نا أكم أمرشا أمبي مكو ووات وبحرين المنذر بن ساوى المنذر بن ساوى الذي ndio mtawala na ndio mkubwa kwa watu wa Bahrain. Huyo akamwamrisha kwamba ampe, alikuwa ni Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi kama alivyosema al-Hafidh rahimahullah ta'ala, kama samahu al-muallif fi hadha al-hadith fi al-Maghazi, asema hivyo kama muallif al-Imam al-Bukhari alipomtaja katika hadithi hii kwenye kitabu al-Maghazi, alimtaja kwamba huyu bwana ni Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi ndiye aliyetumwa pale aliposema ba'atha bi kitabihi rajula, au itakuwa ba'atha takdiri yake, ba'atha rajulan bi kitabihi, alimtuma mtu pamoja na barua yake. Mtume SAW alimpa Abdullah ibn Hudhafa barua hii, nenda nayo mpaka Bahraini ukampe mtawala wa Bahraini al-Mundhir bin Sawa, mpe. فدفعه عظيم البحرين الى كسرى, اكمبا يلي مفلم وبحرين مكوب وبحرين اكمبا كسرى انو شروان مفلم وواجمي اكبيوا هي بروا البوبيوا. فلما قراه مزقه, اليبو يسوما اكايتانا كباسوا باسوا وجهوري alipopewa barua ya Mtume SAW ambayo hii barua yako atakuwa wapi kwa Muhammad, akipasu akaichana chana pambani jeuri kabisa, hakutaka kujua nini wala nini. Fahasibtu anna ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala qal, nikadhania, anasema neno haya ni Ibn Shihab az-Zuhri, anasema nadhania, nimedhania kwamba Ibn Musayyib amesema, yani Sa'id, eh, فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, اكواهبيزا واو متومي والله صلى الله عليه وسلم, يعني اكواهبيا دعا مبايا, دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق وشانوه شانوه نواوا بسوليوه بسوليوه يعني كل نوع من التمزيق. أنا سيما نقل أن ابنه شيرويه مزق بطنه imenukuliwa kwamba mtoto wake huyu Kisra, mtoto wake aitwa Shira Waihi, alilipasua tumbo la baba yake, kamchana tumbo lake na yeye katika wakati fulani. Thumma lam yalbath ba'da qatlihi ila sittata ashhur, yuqal nasemekana kwamba baada ya miezi sita tangu kufanya vitendo hivyo, akaambiwa katika kichupa fulani, kuna kichupa kina sumu ndani, akaambiwa kule kuna dawa, ile dawa ile yaongeza nguvu katika jimai, na alikuwa apenda sana jambo hilo. Wakana ibnuhu mula am bidhalik, alipofungua, alipomua baba yake, akafungua ile hazina kule, akaona kile kichupa, akanywa. Unasayi ndawa nzuri tanifami, mshakuwa mfalme. Famata min thalika sumu, akafa kwa sumu hiyo. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia dua mbaya, ukapasuka pasuka ufalme wao, ukaisha. Naam, ikra. Mahali shahidi katika hili, وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان فبعث بكتابه رجلا. نعم يقرأ. يقول الإمام عبد عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن، قال: حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي الإمام، محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن وعبد الله بن المبارك المروزي الإمام، قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو البسطام أبو بسطام العتكي عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مسيم أنس كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، aliandika Mtume sallallahu alaihi wasallam barua, aliandika Mtume sallallahu alaihi wasallam barua. Au hiyo au ni shakku min arrawi, mpokezi ndiye aliyetia shaka hapo. Arada au arada an yaktuba, au alitaka kuandika. Faqila lahu, akaambiwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam: innahum, hakika wao, Warumi na Wajemi, innahum, hakika wao, yani Warumi na Wajemi, la yaqrauna kitaban illa makhtuma, hawasomi barua isipokuwa iwe ni yenye kutiwa muhuri, yenye kugungwa muhuri. An yakuna alkitabu makhtuman liyahsul al-amn min tawahumi taghyirihi. Kwa hiyo wao katika kawaida yao mpaka upige muhuri katika barua, hawaisomi barua, hawaizingatii, kwa sababu wanaona kwa mapingie labda kaandika mtu mwingine, au kuna mabadiliko, mtu kapotosha pale. Lakini ukipiga muhuri wako, basi wao unaipokea. Kwa hiyo hawaisomi barua ila itakapokuwa ni yenye kugongwa muhuri. فاتخذ خاتما من فضة akafanya akajifanyia mtume sallallahu alaihi wasallama pete ya fedha inasoma khatama na khatima wa khatam wa khitam pana lugha kama sita lakini nne ndio mashuhuri eh na jamii yake ni al-khawatim nasema takhatamtu idha labistuhu takapokuwa nimeivaa hiyo pete kwa akajifanyia mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza pete ya ya fedha naqshuhu naqshi yake muhammadur rasulullah pana naqshi bali imeandikwa muhammadun rasulullah kwenye pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna naqshi muhammadun rasulullah muhammad ni mjumbe wa allah كأني أنظر إلى بياضه في يده كان كوانبا ميمي لنتزاما ويوبي واكي كتك مكون واكي نوون ولي ويوبي كتك مكون واكي أنا سيسمهيه فقلت لقتادة نكموليز قتادة ابن دعامة شعبة هيو أسمى نكموليز قتادة ابن دعامة من قال نقشه محمد رسول الله نناني اليسيما كوان بنقش ياكين محمد رسول الله قال أنس رضي الله عنه حكا سيما اليسيماني أنس رضي الله عنه حديثي كوازي محل شاهدي بي كوازي هاي عند اللي يقصون